แต่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านดังกล่าวมานั่นแหละผู้ที่รู้ตัวว่าตนจะต้องได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปเช่นนี้นะควรบำเพ็ญประพฤติคุณธรรมที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้นั้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่าปล่อยให้จิตใจมันว่างจากคุณธรรมเพราะว่าผู้มีหน้าที่การงานอย่างไรถ้าหากว่าไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมนั้นๆแล้วการทำหน้าที่การงานนั้นๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยเรียกว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากพูดอย่างแจ่มแจ้งเช่นอย่างเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้นะถ้าว่าขาดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เลยถ้าขาดเมตตาธรรมอย่างนี้ก็เกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วคำว่าเมตตาในหมายถึงว่ามันทั้งเมตตาทั้งตนและทั้งผู้อื่นจึงถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเมตตานี่คนเราอื่นหรือว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาแผ่เมตตาไปจำเพาะแต่พรรคพวกของเขาถ้านอกจากพรรคพวกของเขาแล้วเขาไม่แผ่ออกไปส่วนเมตตาในพุทธศาสนานี่พระศาสดาทรงสอนให้แผ่น้ำใจนี่แหละปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูที่เป็นศัตรูมาเขาว่าเรายกโทษให้เราไม่ถือสาหาความไม่เอาผิดเขาอย่างนี้นะเรียกว่าเราปรารถนาให้เขาเป็นสุขเขาจะเป็นศัตรูแก่ตนก็ตามตนก็ให้อภัยไปถ้าไม่ยอมให้อภัยแก่ศัตรูแล้วมันก็เป็นเวรกันมันก็ได้ผูกพันจองร้างจองผลาญกันไปในภพในชาตินี่พระศาสดาทรงรู้แจ้งอย่างนี้เลยก็จึงได้แนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำหมู่คณะอย่างนี้ก็ต้องมีเมตตาธรรมนี่อย่างสูงทีเดียวผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะทั้งฝ่ายเป็นนักบวชก็ดีหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ดีคุณธรรมคือเมตตาพรหมวิหารนี่ต้องมีทุกเพศทุกวัยหมายความว่าจะเป็นเพศคฤหัสถ์ก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามต้องมีถ้าหากเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีกรุณาด้วยเมตตาหมายความว่าเราก็ปรารถนาในใจตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขทุกทวนหน้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยนี่เราตั้งความมุ่งหมายไว้ในใจอย่างนี้บัดนี้กรุณาเมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นแล้วเราไปเจอคนที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายถึงทุพพลภาพอะไรพวกนี้นะ หรือว่าถูกไฟไหม้โจรปล้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าคนครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งมันถูกภัยพิบัติมาถึงเข้าก็จะเป็นด้วยเหตุกรรมชั่วในอดีตตามมาสนองก็ดีหรือด้วยเหตุที่ตนประพฤติไม่ดีในปัจจุบันนี้เป็นเหตุให้คนอื่นเขารังเกียจเขาอาฆาตมาร้ายก็ดีหมู่นี้เรียกว่าคนที่มีภัยมาถึงเข้าความวิบัติมาถึงเข้าผู้ใดไปเห็นเข้าอย่างนั้นแล้วก็สงสารเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นในใจหาทางช่วยเหลือไม่เมินเฉยเท่าที่จะพึ่งช่วยได้อย่างนั้นคนที่ขาดความกรุณาสงสารนั่นเมื่อไปพบกับใครถึงความวิบัติเข้าพอคิดที่จะช่วยเหลือได้อยู่ก็เมินเฉยเสียหาทางหลีกเลี่ยงไม่ช่วยเหลือไม่เหลียวแลกันนี่เรียกว่าขาดกรุณาธรรมบางคนเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเขามีเกียรติมียศชื่อเสียงมีคนนิยมนับถือมากเช่นนี้ก็อิจฉาแทนที่จะแสดงมุทิตาจิตแสดงพลอยยินดีด้วยกับผู้ที่เขามีลาภมียศนั้นไม่ทำเลยเกิดอิจฉาน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนนั้นทำไมยังไม่เหมือนเขาคิดจะลบล้างลาภยศสรรเสริญของเขาให้เสื่อมลงหาอุบายกีดกันไม่ให้เขามีลาภมียศต่อไปนี่ถ้าขาดมุทิตาจิตแล้วก็จะกลายเป็นผู้มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นในเมื่อเห็นเขาได้ดีได้ดีทนอยู่ไม่ได้หาทางกีดกันลบล้างกันไปนั่นก็หาความสงบไม่ได้เลยนั่นเนี่ยทีนี้พระศาสดาทรงสอนไว้ว่าเมื่อเราเจริญพรหมวิหาร3ข้อเบื้องต้นนั้นเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ให้ได้เพราะมันเหลือวิสัยบางทีมันก็เป็นแต่ด้วยกรรมเวรของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้ไม่มีใครที่จะช่วยได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสดาก็ทรงสอนให้นึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายนะมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอะไรมาก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปต้านทานอำนาจแห่งกรรมที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนได้คิดได้อย่างนี้ก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปดีใจไม่เสียใจในเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความวิบัติลงแล้วก็ไม่ดีใจเกินไปจนเกิดเป็นกิเลสในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีก็วางใจเป็นกลางลงไปการแสดงความยินดีด้วยนั้นกับอุเบกขานะมันก็เป็นคนละอย่างกันการแสดงความยินดีหมายความว่าเราแสดงออกทางวาจาแต่ใจนู่นน่ะหากเป็นอุเบกขาอยู่แต่วาจาว่าขอแสดงความยินดีด้วยอย่างนี้นะแต่ภายในจิตใจเราเป็นอุเบกขาเช่นอย่างว่าพูดถึงความวิบัติมาถึงเข้าเราไปเห็นเข้าอย่างนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ถึงความวิบัติและก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้การกล่าววาจาออกไปอย่างนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าภายในจิตใจนั้นมันจะเปลี่ยนแปลง ไปเกิดความเสียใจเศร้าโศกไปกับคนพูดถึงความวิบัตินั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพียงจะกล่าวออกมาทางวาจาเฉยๆแต่ภายในจิตใจนั้นมันเป็นกลางอยู่เป็นอุเบกขาอยู่อันนี้แหละคำว่าการเจริญพรหมวิหารสี่นี่ให้พึ่งพากันเข้าใจคุณธรรมสี่ประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากก็ตามอายุพอปานกลางก็ตามหรือว่าอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยเด็กวัยเล็กอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องฝึกหัดเจริญพรหมวิหารสี่นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจทุกคนเลยอย่าไปเข้าใจว่าบางคนก็จะไปเห็นตำรับตำราว่าพรหมวิหารสี่อย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ท่านอธิบายไว้ในนวโกวาทนั้นแล้วก็ไปเข้าใจไปอย่างหนึ่งเช่นเข้าใจว่านู่นท่านผู้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีเกียรติมียศรุ่นซึ่งค่อยมีพรหมวิหารสี่นี้ไอเราผู้น้อยนี่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เข้าใจอย่างนั้นได้ชื่อว่าเป็นเข้าใจเป็นการเข้าใจเป็นไม่รอบคอบเข้าใจเป็นบางส่วนเป็นเอกเทศเท่านั้นเองจริงโย ผู้เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคนนะก็ต้องมีพรหมวิหารสี่นี่แหละเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องบริหารหมู่คณะแต่ว่าก่อนที่บุคคลผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมู่นั่นนะก็ต้องเป็นผู้เจริญพรหมวิหารสี่ไปตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยที่แสดงอาการกายวาจาใจออกมาให้คนหมู่มากได้เห็นว่าท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงนะมีความกรุณาเอ็นดูช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ถึงซึ่งความวิบัติต่างๆอย่างนี้นะแล้วก็เป็นผู้ไม่อิจฉานิสยาเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีได้ดีท่านก็แสดงมุทิตาจิตด้วยแล้วก็เมื่อเวลาที่ได้รับความกระทบกระทั่งได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆท่านก็ไม่แสดงอาการหวั่นไหวมีใจเป็นอุเบกขาอยู่ได้หรือว่าเมื่อผู้ใกล้ชิดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกันถึงความวิบัติลงไปก็ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจเกินขอบเขตมีใจหนักแน่นมีใจเป็นกลางอยู่ได้เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นเรียกว่าเห็นวิหารพรหมวิหารธรรมมีอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วนั่นแหละถึงได้รับความยกย่องนับถือจากคนหมู่มากเขาก็ยอมรับรองยกยอให้เป็นหัวหน้าหมู่ได้การที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนืออันแต่งตั้งมานั่นนะผู้มีผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือหากว่าเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจดังกล่าวมานั้นแล้วก็จะต้องเลือกแต่งตั้งบุคคลผู้ที่บำเพ็ญพรหมวิหารสี่ให้เกิดมีขึ้นในตนดังกล่าวมานั้นเนี่ยเป็นนายคนเป็นผู้บังคับบัญชาหมู่อย่างนี้แหละแม้ในทางวัดวาศาสนาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกันนะผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาคอะไรขึ้นไปนู่นจะต้องเป็นพระที่บำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์ให้แก่กล้าขึ้นในตนเสียก่อนแสดงออกทางกายทางวาจาให้ชนหมู่มากได้รู้ได้เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นจนถึงกับแสดงความเคารพนับถือจากพระภิกษุสามเณรหรือทายกทายิกาเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยมีความรู้ความฉลาดในความสามารถในการบริหารหมู่คณะให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนได้เช่นนี้ก็ถึงจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต่างๆโดยลำดับดังกล่าวมาอันนี้นะว่าเป็นคุณธรรมประจำโลกของมนุษย์เราจริงๆมนุษย์เรานี่จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการเนี่ยอยู่ในใจของคนหมู่มากแต่ถ้าหากว่าจะไปมีตั้งแต่ผู้เป็นหัวหน้าผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชามาอย่างนี้ผู้เดียวก็ไม่ได้อีกไอ้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีพรหมวิหารเหมือนกันนอกจากมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการดังกล่าวมานั้นแล้วก็ยังมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมประกอบอีกด้วยอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้น้อยผู้น้อยนี้เมื่อเวลาตนที่ยังมีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่แล้วก็มีวัยยังอยู่ในวัยหนุ่มอยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องได้พึ่งพิงอาศัยท่านผู้มีวัยวุฒิคือผู้เจริญด้วยวัยพูดง่ายๆว่าผู้ที่ท่านเกิดก่อนเรามานานปีได้มีคุณธรรมมีวิหารธรรมสูงมีคุณงามความดีสติปัญญาสูงกว่าตนตนก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้เช่นนั้นยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหายอมปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านเมื่อคนผู้อยู่ในวัยหนุ่มหากว่าแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้อยู่ในวัยอันสูงมีคุณธรรมอันดีท่านเห็นผู้น้อยแสดงความเคารพร่ำน้อมอย่างนั้นท่านก็มีเมตตาสงสารท่านก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ท่านก็แนะนำให้กระทำคุณงามความดีตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูง อย่างนี้แหละผู้น้อยเมื่อได้รับถ่ายทอดความรู้ความดีต่างๆจากผู้ใหญ่แล้วก็คิดเห็นพระคุณของท่านที่ท่านได้อุปการะตนมาแล้วก็คิดตอบบุญแทนคุณท่านด้วยการทำตนให้ดีด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถสิ่งใดควรละเพียรละให้เบาบางออกไปจากจิตใจส่วนใดควรบำเพ็ญให้เจริญงอกงามขึ้นก็เพียรพยายามเจริญให้แก่กล้าขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพรหมวิหาร4กับขันติความอดทนนี่นะเป็นคุณธรรมประจำใจแท้ๆทุกคนต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจผู้มีความอดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาที่เคยพูดมาบ่อยๆก็คงเข้าใจกันย่อมเป็นที่เคารพรักใคร่นับถือไม่ว่าแต่มนุษย์ตลอดถึงเทวดาตลอดถึงพูดผีปีชาติต่างๆเขาก็เคารพนับถือไม่รบกวนคนมีเมตตากรุณาสูงคนมีความอดกั้นทนทาน ่อความชั่วร้ายทั้งหลายนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจเยือกเย็นเป็นคนใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและนินทาง่ายๆนี่นะคนผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละจึงได้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วๆไปคนผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูของตนมาแต่ก่อนถ้าตนมีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจแล้วเขาก็ให้อภัยไปเลยเขาก็นิยมนับถือเขาก็ไม่ทำตนเป็นศัตรูต่อไปอีกนั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่อยู่ในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็ปราศจากเวรและภัยไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่อย่างอิสระเสรีไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาเบียดเบียนตนทำร้ายตนนะนี่นะคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะเป็นอุปการะแก่ศีลสมาธิปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้พึงเข้าใจอันนี้นะพ่อเป็นคุณธรรมที่เราทุกคนจะพึ่งปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยแท้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จะไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อขาดเมตตาแล้วก็เป็นคนใจดำก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละแล้วก็ชอบเป็นคนโกรธมากอดทนต่อความโกรธไม่ไหวเพราะไม่มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจเมื่อมีความโกรธจัดอยู่ในใจนั้นมันก็ไปเที่ยวกระทบกระทั่งทะเลาะกับผู้อื่นเรื่อยไปทีนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่นิยมนับถือแล้วเขาไม่ได้ยกให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะมีอายุมากเขาผู้น้อยก็ไม่เคารพนับถือเนี่ยลองคิดดูให้ดีเมื่อขาดกรุณาความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก็เหมือนกันเมื่อเวลาตนถึงความวิบัติลงนี่ก็ไม่มีใครเหลียวแลอย่างนั้นเนี่ยเมื่อขาดมุทิตาธรรมเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วไม่แสดงมุทิตาจิตคิดอิจฉาริษยาอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่จะยกยอตนขึ้นให้มีเกียรติมียศชื่อเสียงเพราะว่าคนไปชอบอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นดีด้วยเหมือนกันนะคนผู้ดีทั้งหลายเขาไม่ยินดีหรอกถ้ามาขาดอุเบกขาเสียอย่างนี้ก็เป็นคนเจ้าทุกข์เมาแต่เสียใจเศร้าโศกอะไรกับความวิบัติของคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นผู้ถ้าเป็นสามีของหญิงอื่นถ้าฝ่ายภรรยาวิบัติลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นทุกข์หรือตายลงสามีก็เป็นทุกข์เป็นโศกหาอย่างรุนแรงถ้าเป็นภรรยาฝ่ายสามีถึงความวิบัติลงตายลงภรรยาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ถ้าถึงความวิบัติโดยก็การอย่างอื่นๆอย่างนี้ไม่รู้เท่ารู้ทันวางใจเป็นกลางลงไม่ได้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่โศกอยู่ในใจหาความสบายใจไม่ได้คนขาดอุเบกขาไม่ได้สร้างอุเบกขาธรรมขึ้นในใจดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่นะก็เราฝึกหัดวางจิตให้เป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมของโลกนี้นั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าใครไม่ฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาไม่ฝึกจิตของตนให้สงบลงนั่นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฝึกบำเพ็ญอุเบกขาธรรมให้เกิดมีขึ้นในตนก็จะได้ประสบความทุกข์ความยากความลำบากดังกล่าวมานั่นแหละไม่ถึงกับว่าเรื่องมรรคเรื่องผลแหละแม้ความสุขที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้พบเลย ให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าพากันเกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนาต้องทำถ้าไม่ทำแล้วตนก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแหละจิตใจก็หล่อแหละเร็วไหลใจก็ไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นซะอย่างเดียวแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยคนเราเกิดมาในโลกนี้นะแม้จะมีเงินตั้งหลายล้านหลายโกดก็หาความสุขไม่ได้ถ้าใจนี่มันเปราะแหละเลี้ยวไหลแล้วปราศจากพรหมวิหารธรรมปราศจากขันติธรรมแล้วถ้าจะมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ทำใจให้สงบลงไปไม่ได้เลยดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนจะได้เป็นอุปกรณ์แก่สมาธิและปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระศาสดาทรงแสดงไว้คืออริยสัจสี่ดังที่เคยแสดงมาอยู่บ่อยๆนั่นเนี่ยจุดมุ่งหมายการฝึกฝนอบรมจิตใจก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวมา